man ko xamni dinuho adam modi limtiyahu ñaanati wartaha te sawarna bi lirfdihi jëm ci dimmaliko man ko xamni lam nakhalhu musunu ko jorto yartahu muy sawar ci lo falam mas'aw ama ba nga xamé ni fesna jeybuha jibam tibran ci wuru wa awlaha te jox ko mengale ko kullun minna kune ci nun birran aw yu kune defal nako lamu man ci njak tawallat soxna sa dal diwuni wal bit dem du moy di dem yatluha diko top al asagiru ñu ndaw nya wufuha te fek jimi ñu soxna sa shagirun lu ubbi kula bis shukri ci sant ma ngi wax ba jimi ci ubbe ci geureum dina fashra abbat daldi yuqamtiku ni siri ibab mo don ci gitalal xol di jirtu sey guddal sa los di sen ko sa lolu mo don li siri ibab fashra abbat daldi yuqamtiku al jama'atu mbolo ma ba'da ma marriha ci gana wiik soxna sa ni ñuy jirtu xana ila sabri denga ila sabriha fashra abbat al jama'atu ba'da ma marriha ñu yoqamtiku ila sabriha jëm ci bëkko natu bëkko essayé dal li tablu wa ngir mu mëna essayé mu mëna natu mawaqi abirriha place yi birram tabbi manam maye gogu mu doon maye alal ñu bëgg xam fu mu koy def haris mi nga xani momi tam mo gën jotale ne fa kafaltu lahum man ma warlu len bistimbat sirril marmous ci jema genné secret bu ñuy jinjib denga wana hattu ma daldi bur ni beret akfo may top asar al ajus tanki magat mu digena hatta tahad ba magat ajus ba yami ila suqin ci ab marché muqtasatin bo xamni bu fatla bil anami ci ay mbindef muqtasatin bu ñu jagle bi sihami ci bo xante bo xani do ko gis ci benen marché fana gamasat soxna sa daldi nur daldi sarxalu fil gumari ci mbolom nit gumar ci ciosan mo don ndox mu bare mu leug mu wam malasat mu daldi racc mucc min asibiyati ci xala ya al aghmari yawadiku ya xeyna ay xale yi mu dajale won rek la di len def tiryante nit neena mu bu mu duggé ci marché ba dara juuy xale wacc ci len tago ni min al asibiyati ci xala ya al aghmari nga xani ñu yawadiku jam'u ghumrin wa huwa alladhi lam yujarrib al umur thumma aaja ganaw gamu daldi jeng ba mu takliko xale ndax juyna len ci bir marché ba wacc len daf len dajale won di len kaje ya rek ni ay domam lañ thumma aaja top mu jeng bi khuluwi balin andak fexu xol ila masjidin jëm ci ab jakk khalin bu wet ba mu deme nak fa amata mu daldi dindi al jilbaba jallabi bi mu solo xam nga magat mu jigen la won wana dat mu muri an niqaba muray khar kanam ya wa ana taman al mahha ma ngoy jendi ko diko xol min khasasil babbi ci yandere buntu bi buñu dajje buntu denk mba lenen fet fet yoyu nga xani man nga def ci nya nga di ci seenu ci bi moy khasas yandere buntu bi la koy xol wa arqubu ma may kharu ma satu dini mu na rafeñal mom soxna ci min al ujabi ci kemal neena falaman sarat ba nga xame ni dajna uhbatul khafari o cholo ak tinib kersaw bi xam nga jigen dafa wara am kersa jigen gu ko sare asantu muy muru den moy uhbatul khafar manam yere kersaw yi te moy mura ba lolou dañe ra aytu ma gis mu haya abi sayyidin kharkana mu abi sayyid la gis khat safara mo fe kon don duwon magat bu jigen abu sayyid wa fahamtu ma itewo bi an ahjuma alayhi ci song ko nonu bet ko li on annifahu ngir ma yedd ko ala ma ajra ilayhi ci li nga xani mom la jublo def te moy tiryante nit ni bama data ag ci mom rek fas lam qamu dal di jaxan islim qa al mutamarridin kem jaxana yu nit ñu fetterlu yi nga xani degu ñu yedd summa rafa'a top mu yekati aqiratal mugharridina batu kuy joru di wal aqiratul nuñu ko tudde sawt arab dana rafa'a aqiratahu ñom dañuy jëlé wax ci majazi sore sore sore ben waye amon ci ñom arab ku doon gor dara ndeke limuy goré ni ci semiñ bi de nga aqara bihi rijlahu neena ko tiwu ca tank ba jam ko ko kon nak bam ko defé mu daldi yuxu yekati tank ba ca kaw ngali ko ca kaw tank bi moy aqiratu al ma'quratu luñu jam fa'ilatu bi maana maf'ulatu mu daldi yekati tank ba yuxu ca kaw arab yi ni rafa'a aqiratahu yuxu goge tax ñu jël aqiratu tudde ko sawtre ku yekati way sax ñu nan rafa'a aqiratahu waye fofu don ciosan ba aqara moy jarah mu daldi yekati aqiratal mutaqarrib mana batu ñuy joru di way wan dafa amu jañu yursidu di saddi way ya layta shi'ri ya layta shi'ri adahri ahata ilman biqadri wa hal dara kunha ghawri fil khad'i am laysa yadri ya layta shi'ri yalonte ma bëggoon xam shi'rul ilm yalonte sama xam teew ma bëggoon xam adahri mo ndax sama jamon ahata peg na bi qadri ci sama dayo peg na ko ilman ci xam ndax xam na bu baax sama dayo wa hal dara mo ndax sama jamono ma bëgguna xam ndax jamono ji xamna kunha qadri sama haqiqa ghawri kunha ghawri deug deug sama xootay fil khad'i ci naxew ci war am lay sayadri wala jamono ji duko xam kam qad qamartu banihi bi hilati wa bi kam kat qamartu barena lol luma nat banihi domi jamono wa jamono bi hilati ci sama pexe yu mus wa makri ak sama pexe yu bon wa kam barastu bi urfin alayhim wa bi nukri wa kam barastu barena buma feñe bi urfin ci xam mana ci melo melo wu ñuy xam ma barastu alayhim ci ñom wa bi nukrin ak luñu fak lele ma feñu ñu mëna xam lele ma feñu lu kenn mënul xam أصطاد قوما بوعظ وآخرين بشعر أصطاد دمي نبي قوما أو غاي بوعظ تواري رك لا لين دي جاب بلو نيو أم جوخ مكو وآخرين نيرين نك بشعر تواري ويو رفت أي واي كي مومن أوي دي ممي على الكم ني عرف دادل شعراء وأستفز بخل أقلا وأقلا بخمر وأستفز دنا ويفلو بينغ معنى نخر aqlan am xel ci xel yi dana ko naxé bi xalin ci binegar ak ci xal rek wa aqlan yen benen xelit bi xamrin ci sangara mana lele ñi man na leena naxé lu tuti ñi nak nax yu reey nga leen mëna nax ndax seen xel dafa reey wa taratan ana sakhrun wa taratan ukhtu sakhr wa taratan jamun man ana man may sakhru jambari arab joju jigen ba daan way way yu metti ate moy chaminal khamsa khamsa denga sarat min at-tabi'in aslamat fi ahdi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu denga wastanshadaha min shi'riha faqala laha ihi ya khunais aywa mudiko waxal way rafet ku munon way la sha'ir sakhrid di jambar jo xam bamude bañu ko raye ci xare yi jigenam bobu ñuy sakhr te don bok ci fuhulu shu'ara'i ma nga bok ci marsiya muniko diko tag ci tabe wa inna sakhran la ta'tamu al-hudatu bihi ka'annahu alamun fi ra'sihi naru da waxna yitni yudhakkiruni tulu'u ash-shamsi sakhran wa adhkuruhu li kulli ghurubi shamsi ci ak mom sakhran muni taratan may sakhru kon gor la wa taratan tang ukhtu sakhrin may jigenu sakh te kon may khamsa nena lele ma don gor lele ma don jigen tay mom jigen la len won walau salaktu sabilan ma'lufatan tula umri la khaba qidhi wa qadhi wa dama usri wa khusri law salaktu suma sobu won sabilan aw yon ma'lufatan wunu min tula umri diru sama dun ben manière rek lay doxal ba nit ñi xam ko nena la khaba kon perte qidhi sama bantu fet bi ma dan sama bant bi ma daan tege ci sami maysari kon mu fet kon mu perte wa qadhi ak sama feug bi mu daan tal safar kon it mu perte wa damate kon sax usri sama jafeñ jafeñ wa khusri ak sama perte fa qul liman lama hadha udri fa dunaka udri fa qul wa khal liman lama ñeel kuma yedd gannaaw ga niko hadha udri li kat moy sama lay wi tax wa resuma yedd fa dunaka jappal udri sama lay wa قال الحارث ابن همام نه فلما ظهرت بما فاجي بما يجي دال جسي على جليه امره في حقيقه ميرم wa badi'ati imrihi ak aji yeme mbiram mu graw imru moy al amrul azim yuqalu laqad ji'ta amran imran mana def mbir mu reuy qala ta'ala laqad ji'ta shay'an imran de ak laqad ji'ta shay'an nukra wama zakhrafat tamajjir wama zakhrafa la nga xamni waja legi gor la di motax fal ajaliyat amrihi wa khal amriha ndax legi ndeke bam ko gisee ci jakane ndeke waji gor wama zakhrafa ak la murafatal fi shi'rihi ci wayam min adrihi ci wayam wu mu def ci wayam ni loloy layam alimtu la xamni anna shaytanahu naka shaytanam jamu andal al marida ju fetter lu jadul nangu deug xamnan shaytanam sallallahu alayhi wasallam du deglu at tafnida yad wala yafalu du def illa ma yuridu lu lum beug def motax fasanaitu malam inani sama gog ila ashabi jëm ci samay andale manama wëlbeetiku dafa nirele bop mak fas wo nga xani soko beugé tourner gogu la ci ngay tourner boomu la ci mu dal ci fasanaitu malam inani sama gog ila ashabi manama wëlbeetiku delu ci ñoom wa absastuhum ma dal leen di xabar sotil leen ma asbatahu li nga xani saxal nako iyani sama janlo li nga xani ma ko gis ci mbir abou sey ma dal leen ko netali leen fawajamu ñu daldi loom xamatuñu li ñuy wax lutax li dai'atil jawa'is ngir ni lu mayo yi ñu doon may seen alal yoy ñu ñu ko faje wa ta'ahadu ñu bok complot d'accord dalante ala mahramatil ajaa'is ci xagn magati jigen ni buñ bu ci barakat ñu dalante ni bu fi ken saraxati magat ñu jigen kon ngeen def ay maqamatu rabi'ata asharata amaki akal haris ibnu hammam qala waxna ni nahat jogolna nahudu alqiyam jogewonna min madinati salam joge madinati salam moy baghdad لحج الإسلام جرد أج الإسلام فلما قضيت وما متل بعون الله جل ملل يلا وما متل التفث ما نام مناسك الحج التفث مملنك دق أي ويك وات أي كور لك لكم أي فقطان دق يويو ko xamni ki ajnaba yegal sañ nako waye ku ne ci bir arbal sañat neena bamay matale lolu wastabahtu tama daganal te dal di dagan fi man aqiballal lek ko dañ xat gu neex do war rafas ak rafas mana ay rafas dana firi jimaa fofu mom la jublu fi man na day firata ma yustahya min al-kalam 'inda an-nisa di waxal jigen ni wax yo xamni kuy bañu rus dal war na ko yara sa jakarlo ay jigen di ko wax lolu yoyu moy rafas Allah ta'ala faman farada fihi al-hajj fala rafas wala fusuq wala jidal Ibn Abbas رضي الله عنه ناتلل نيوكو بن واقع اتشي يونو اتشي لو دما نونو فك دفا وخني نبئت ان فتاة كنت اخطبها رقوبها مثل شهر الصوم في الطول نبئت أن فتاة كنت أخطبها أرقوبها مثل شهر الصوب في الطول يعني دنما وخني بأن خليل جيجان بما دون بق يعني ما سيسو تانك يدال مو غيرو كور يمشي قداي غيرو كور نمو يجي في نيجي لخيف بالمر بأن وينكو أترفس في الكلام وأنت أترفز في الكلام في الحج فقال له ويحك الرفس ما قيل في عند النساء بانو عينك سنجي يعني دف رفس waxtu aj te yalla dafa ne fa am farada fiina al hajj fala rafasa wala fusuq wala jib muniko eh ci wajile waji rafas moy luñu wax fa jigen ñadi su ko defé wax lo xani wa reson nako yaras ne ñu te waxe woko fa jigen ñadi ko waxtane ñom kenn ko rafas waye nak takallumu fi ma yustahya 'inda an-nisa ana ñu lo rafas wa qad yutlaqu 'ala al-jima'i kama huna bam ko defé sadafa daldi tombe mawsifu mawsimul khayf mbolom khayf khayf dal modi bayalu minan bu yatu bobu mana ci hujaji wara dajje fofu ci minan moy khayf neena kon mbolom khayf ma dajalo dajjente tombe nak ma'ma'an as-sayf tarub choron ma'ma'an shiddatul har ma'ma'atun nar moy khat khat ji muy def bu de tak de guna khat khat khat khat nana fastal hartu ma dalde kerlo li darurati gir ñak fexé gogu ma kerlo bima ci lo xane yaqi dana ma fegal harra zahirati tangoru dig ba ci fa bayna ana fa man nekke bayna ana ñaar yeb lañuy jëfandiko moy tamba ma nekke ni tahta tirafin tiran barkele ab tante khiba ma arfaqatin andak ay andando zirafin yidi way khoramu wa qad hamiyat min muntangna wa tisul hasba'i naju susu hasba'i te moy susu nga xamne da fay amé ay xeer yoyu ci yenn place nena fek naju tangna wa tisna qad yutlaqu ala tannur yottis ci ciosan mo don tannur hasba itam moy xeer yi sew yoyu nga xani budé ci tangoru naaj mo gëna té tang yega su ko defé mo tax ñu diko neralé tannur bi nga xani mo don pour nana fekk na wa a'shata dana bempan lo al hajiru tangoru dig beccag wi man na bempan lo aynal hirba ibatu kakator kakator ku degar bet la neñu haywan yi mo ci mana jan log jant jak fulli ay betam te duko xef di xol jant koku neñu kakator do nga ko man motax muni betu kakator sax dana bempan tangor wi dana ko bempan lo asha ci ciosan moy adamul ibsari layla bi khilaf al jahr wa huwa adamul ibsari naharan ana li wolof di wax bempan moy manula gis ci guddii lolou lañ wax asha asha ashiya ya'sha fa huwa asha wa hiya ashwa su fekke beccëg la ñu ni jahira yajhar fa huwa ajharu wa hiya jahra وعسى الهجير عين الحربة إذ هجم نونا دالنوي بيت علينا بيت نونو فشيخ غورغو خاني متشعشع كم مغت لبكمر يتلوه ديكو توب فتن اب خلل بغور متراعرع بلوي لوي وخاني نداول حدث سريع الحركة ترعرع الصبي إذا شب moy shiddatu haraka yengitom bu gaaw bobu mo don ra'ra'atu ci ciosan neena lolo tax ñenn ci arab ni iza tara'ra al-walad tara'ra al-wali mana dom fu mu jeng jëm rek way jur wa jeng ndax xol ba tax ci mom legi mu defa day daanu wala fasallama gorgu magat ga nayo tas sheikh gorga taslima adibin arib nayo adib borom adab bo xani arib bu am xel muhawara mo waxante ak nun muhawarata qaribin waxante ak jege ñale ak jege ñalem la qaribin du jege ni waxante doxande fa u'jibna yemes bima nathara ci limu wesare min simtihi jele ci simtam manam simt ci ciosan mo doon buum gi ñuy nas ay per bo xam ab tiaqla wala kurus la sentum lolo don ci sa mom nak limu dajale won ci xam xam rek lay mireleg luñu nason ci genn bu mu di ja nocci di wessar kon ma ngi jele ci watom ay xam xam di wessar ci walu ilm al adab non nu yem limu wessare jele ci sentam bobu wa'ajibna fa u'jibna yemef nu mana list istahsanna rafatlu nanu rafatna finu u'jiba bi shay'i mana sap sopna qala ta'ala wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum donte neexna len a'jabani kaza moy neexna ma lol man boku tak ajibtu min kaza yemna nangam mu jefandiko yar yep na fa u'jibna manam yem lofna manam neexna nu lol dal kontan nanu dal bi bana kon u'jibna moy mana kontan nanu bi mana sara ci limu wesare min simtihi min ilm al adab al hasan wa ajibna nu yemotam batay minim bisatihi ci talalu gi mu talalo bopam yaatu lol qabla bastihi la jek nun nu diko talal انبساطه قبل بسطه انبساط فعل الشخص في نفسه دلل فعل متعدل بسطنا فعل متعدل معنى قبل ان نبسط هنا ممتللنا لجك نتلل كو ياتلنا بوبم دال لجك صح نونو ديكو ياتل وقلنا له نونيكو ما انت ما يو لانغا دون عاقل من لا نكوي لاجي من انت سو فكين da nga bëgg mu ne la mana diw waye soko ne ma anta laju loko lan nga doon yow nit manam yaay kan waxoko ko dang ko ne lan nga doon yow nit ki ma xamni nit ka lo doon mu ne la man doxandem la wala mu ne la man promis ci sangam la kon ma anta sifa lañ ci laaj man anta shakhs tamyisu shakhs lañ ci laaj nune ko ma anta yow lan nga don wa kayfa walajta ajitam nan nga dugg se ci sunu bir wa mastazanta te lajilo ndigal do ra dugg te listizan ma'murun la shar'an wa 'adatan fa qala mun amma ana amma man day fa afin kuy kaje la rek bi sakonde ma lolu moy sama sifa sifa bi la ko lajion wax nako newu ko mana zaid su ko non man anta daf ko nan mana zaid waya daf ko ni ma anta lo don mu ne ko kuy ka jey la wa talibu is'afin te kuy sakundi man la rek wa sirru durri sekere lor gima loru donul sekere bo sekere la bo xani ghayru khafin donul lu nabbu ndax man kuma gis xamni loru na wa nadharu ilayya khol ma ak bat rek shafi'un luy ramul li ñal ma kafin bi aji doy neena kuma xol rek xol bobu rek dana ma doy kuma intervention ndax dana doy ni wa jox wax deug ki de kuma ta dimbali la wa amma linsiyab amma sarxalu gi aksi nak linsiyab ci ciosan mo don doxinu jaan beppi ku rek ben dukhulu bi sur'atin li ci djub wa amma linsiyab alladhi gi nga xani alaqa taqna bihi ci mom lirtiyabu sikki sakka sama duggu gaaw gi nga xani ci la mo sikki sakka lo len ci sama mbir koko tam fama huwa dir mom bi ujabin muy keman lol du keman ndax ir ngir ma adal oram kurama nekut ci nit ñu tedd ñu bax ñi kom yeen ñi duñu am min hijabin ben kiray bo xani day aajo ngay laaj ndigal doora dugg nit ñu bax ñi mom fo ak xé rek mën nga dugg ndax duñu yiru fa sa'alnahu gañi fafni daldi d'accord ak mom ci lolu fa sa'alnahu nur laj kan ak mom gor gog anna hatada ilayna nan la gindiko ba ak sifinun wa bimastadal agit ci lan lak la tektalo alayna ci nun bani ci kurama wi lanu bok nan la gindiko ci nun lan la xame fi nun ba meuna ñew te itam ci lan la tektalo ni nun ñu bax lan fa qala muni inna lil karami ak mbax dafa fekk dafa am ak mbax dafa am nasharan xet gu neex go xani tanimu dana rambaje ana dana jotale bi ci mom nafahatuhu ay gilli ya muy gilli nafahar rihu wala faha wala arija may gil intashara intasharat raihatuhu wa turshidu te day gindehe dalay jobale ila rawdati ila rawdihi ci ay deram ya xel gu neex ga jël wa turshidu day ginde fawhatuhu moy fahat tib batay ak nafaha ak yoyu ma ci waxon ñoko bok manan manin mutaradifa dawatani mu day wa turshidu day ginde day jamale fawhatuhu ay gilem ya moy jamale nit ila rawdihi ci deram ya mu joge sardañ motax fastadalatu manit ma tektalo bi ta'arruji arfikum ci gelek sen xet gu neex arf rih tayyib lañ koy wax kenn ko wax xet gu naqal mom la tektalo ala taballuji arfikum ci jolli gi nga jolli mana fess gi nga xamni sen yu fess nako urful ma'ruf wa basharani begal nama it xamal nama xabar bu neex tadawwu randikum batay gilik sen getu rand tadawwa atib mufaha ak arija ak nafaha alfaz mutaradifatu almaani rand nak mom nabtun tayyibur raihati mom la ne bam ko defé ma sen tadaw rand moma khamal bi husnil munqalab ci rafatu samag walbatikum min indikum joge fiya moma khamal ne dal suma dajé gën bay walbatikum da dana neex dal fastakhbarnahu nu dal ko lajna hina idin fofa an lubanatihi ci ajom linatakaffala ngir nu bëgg warlu bi i'anatihi ci dimlem فقال مني ان لي من داي امنا من في سما بوك ما عربان اجو ولي فتاي نيلنا سما خاله بيت مطلبا اب تشاكوتير فقلنا له ننك كلا المرامين ييب سي نياري تشاكوتير يويو سيقضى ديس نكو فاج وكلاكما يين نيار ني ني ييب كوتي ني سوف يرضى دنا مسا كونتا ولكن واي الكبرى الكبرى ما انا جيتل الكيماغي تكرار بوبو mo remplacer fikrul fi'li an-nasibi wal aslu qaddim al-kabira al-kubru al-kabir qaddim al-kabir jital al-kimag rek yow yaay mag jekal la tuddu sa ajo rek waye nak fil hass ala zalika wal ighra iktafa bi takrar dun zikril fi'l yani walakin al-kubra al-kubra mana ku jital al-kubra jital ki mag na jitu rek fa qala muni ajal waaw ha tay wa man daha dinna ci ka den sab'a yari jurom ñaari suuf al ghubra yadi way fundoy ndax jurom ñaari asaman kenn du ko wasse l'ighbirar suuf lañu koy wasafe likawniha aslan fi